Hoofdstuk 12 van boek 3 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 12 van boek 3. Toen Anna de volgende morgen ontwaakte, waren de woorden die zij tot haar man had gesproken, het eerste waar zij aan dacht, en deze woorden kwamen haar nu zo onbedacht, zo dom en zo plomp voor. Zij waren nu echter eenmaal gesproken, en wat was toen geschied? Alexei Alexandrovitsch was weggereden zonder iets te zeggen. Waarom heb ik het Vronsky niet verteld, toen hij hier was? Nog op het ogenblik, toen hij heen ging, wilde ik hem terughouden, om hem alles te zeggen. Maar zij had zich bedacht, want het moest hem vreemd voorkomen, dat zij het hem niet dadelijk, op het eerste ogenblik, had gezegd. Waarom heb ik het hem niet gezegd, zoals ik wilde doen? Als antwoord op deze vraag bedekte een gloeiend rood haar gelaat. Zij moest erkennen dat zij zich geschaamd had. Haar toestand, die haar gisteren nog helder en duidelijk was voorgekomen, was haar nu niet meer zo helder, maar geheel zonder uitzicht. Zij gevoelde nu angst voor de schande, waaraan zij vroeger volstrekt niet gedacht had. Bij de gedachte aan hetgeen haar man doen zoude, maakte zij zich de verschrikkelijkste voorstellingen. Dacht zij aan Vronsky, dan scheen het haar, dat hij haar niet meer beminde, dat zij hem reeds lastig was geworden, dat zij zich hem niet kon aanbieden, en zij gevoelde iets als vijandschap tegen hem. Het scheen haar, alsof zij de woorden, die zij tot haar man had gesproken, en die zij in de geest gedurig herhaalde, ten aanhore van de gehele wereld had gesproken, en alsof de gehele wereld ze gehoord had, en zij had de moed niet, hem, met wie zij nu verenigd leefde, in de ogen te zien. De kamenier, die een ogenblik aan de deur had geluisterd, trad nu binnen. Anna zag haar vragend aan, en bloosde verschrikt. De kamenier bracht het kleed en een briefje van vorstin Betsy. Betsy herinnerde Anna eraan, dat die voormiddag Lisa Merkalov en barones Stoltz met haar aanbidders bij haar zouden komen, om een partij croquet te maken. Kom ook en wees toeschouwster, al is het maar tot studie der zeden. Ik verwacht u, de koffie is gereed, en de mademoiselle en Serescha wachten op u, meldde Anoushka. Serescha? Hoe gaat het met Serescha? Dacht Anna plotseling, en herinnerde zich die morgen voor de eerste maal haar zoontje. Hij is ondeugend geweest, antwoordde Anoushka lachend. Wat heeft hij dan gedaan? Ik geloof dat hij in de eetkamer in het geheim een perzik heeft opgegeten. De herinnering aan haar zoon bracht Anna enigszins uit de zielstoestand waarin zij zich bevonden had. Nu had zij een iets gevonden om zich aan te houden, en dat was haar zoon. In welke omstandigheden zij ook komen mocht, haar zoon kon zij niet verlaten. Mocht haar man haar met schande beladen uit het huis stoten, mocht Vronsky in zijn liefde verkoelen en tot zijn onafhankelijk leven terugkeren, haar zoon zou haar niet verlaten. Haar leven had nu een doel, en zij moest handelen, opdat men hem haar niet ontroofde. Zij moest hem nemen en met hem wegtrekken, eer men hem haar ontnam. Dit besluit gaf haar kalmte. Het gaf haar een doel. Zij kleedde zich haastig aan en ging met vaste schreden naar het salon, waar Serëscha en de gouvernante haar met de koffie wachten. Serëscha stond in zijn witte kiel aan de spiegeltafel en was daar bezig met een handvol bloemen, die hij gebracht had. Op zijn gelaat lag daarbij dezelfde uitdrukking ener ingespannen opmerkzaamheid, zoals zij die bij zijn vader kende. Toen hij zijn moeder zag, riep hij luid, "Ha, mama!" en hield op in twijfel of hij naar haar toe lopen en de bloemen laten liggen, of dat hij de krans eerst afmaken en dan haar brengen zoude. Nadat zij gegroet had, verhaalde de gouvernante lang en breed Serëscha's overtreding, maar Anna luisterde niet. Zij dacht er slechts over na, of zij haar zou medenemen of niet. "Nee," besloot zij, "ik neem haar niet mede. Ik ga alleen met mijn zoon." "Ja, dat is zeer slecht van hem," zeide Anna luid, terwijl zij hem bij de schouders hield en hem met een schuchtere uitdrukking aanzag en kuste. "Laat hem maar bij mij," liet zij erop volgen, terwijl de gouvernante haar verwonderd aanzag. Toen nam zij, zonder de hand van haar zoontje los te laten, plaats aan de koffietafel. "Mama, ik, stotterde hij, en trachtte daarbij in haar gelaat te lezen, wat hem wegens de perzik stond te wachten. "Serëscha," zeide zij, toen zij alleen waren, "dat is slecht, maar gij zult het niet weer doen. Hebt ge mij lief?" Zij voelde tranen in haar ogen komen. "Kan ik zijn liefde dan niet behouden?" vroeg zij zichzelf, en zag uitvorsend in zijn half angstige, half blijmoedige ogen. "Is het mogelijk dat hij mij even zo beoordelen zal als zijn vader? Is het mogelijk dat ik hem geen leed zou doen?" De tranen rolden over haar wangen, en om ze voor hem te verbergen, stond zij haastig op en liep naar buiten naar het terras. Na de regenbuien der laatste dagen was nu het weer koel en helder geworden. In weerwil van de zon, die op het schoon gewassen lover viel, heerste in de atmosfeer een gevoelige koude. Zij huiverde van lichamelijke kilheid en innerlijke ontroering, die haar nu weer beving. "Ga, Serëscha, ga naar Marietta," zeide zij. "Zouden zij mij werkelijk niet vergeven, niet begrijpen dat het toch niet anders kon?" ging zij in haar gedachten voort. Zij stond daar en zag op naar de populieren, die door de wind werden bewogen en welker bladen in de zonneschijn helder glansden. Zij zeide zichzelf dat zij haar niet zouden vergeven. Alles en allen zouden tegen haar zo koud en meedogenloos zijn, als deze hemel, als deze bladeren. Zij ijlde in haar huis, naar haar kamer terug. Zij ging aan de tafel zitten en schreef aan haar man: Na hetgeen is voorgevallen, kan ik niet meer in uw huis blijven. Ik vertrek naar Moskou en neem mijn zoon mede. Ik ken de wetten niet en weet niet bij wie der ouders hij blijven moet, maar ik neem hem mede, want zonder hem kan ik niet leven. Wees grootmoedig, laat hem mij. Tot hiertoe had zij vlug en natuurlijk geschreven, maar het beroep op zijn grootmoedigheid, die zij hem toch niet kon toekennen, en de noodzakelijkheid de brief met iets roerends te besluiten, deden haar ophouden. Van schuld en berouw mijnerzijds te spreken, vermag ik niet. Weder hield zij op. Zij wist de gedachte niet te voltooien. Nee, zeide zij bij zichzelf, dat is niet nodig. Zij verscheurde de brief en schreef een andere, waarin zij de passage van zijn grootmoedigheid wegliet en verzegelde hem toen. Een andere brief moest ze aan Wronski schrijven. Ik heb mijn man alles opengelegd en bekend, schreef zij. Toen zat zij een poos en wist niet verder te schrijven. Dat luidde zo plomp, zo onvrouwelijk. En dan, wat kan ik hem ook schrijven? Weder steeg het rood der schaamte haar naar de wangen. Zij dacht aan zijn kalme gelijkmoedigheid, aan haar gevoel van toorn daarover, en zij verscheurde het vel papier, waarop die weinige woorden stonden. Het is niet nodig, zeide zij bij zichzelf, en ging naar boven. Daar verklaarde zij aan de gouvernante en aan de dienstboden, dat zij nog heden naar Moskou zou vertrekken, en begon haar goed te pakken. Einde van hoofdstuk 12 van boek 3.